بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین, اور قسم ہے طور سینا کی. وهذا البلد الامین, اور اس پرامن شہر مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین, پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون, بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے. فما یکذبک بعد بالدین, پھر تو جزا اور سزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے. أليس الله بأحكم الحاكمين, کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں.